Ciekawy ten ostatni tytuł w tym słoweńskim zestawie, mianowicie smrt. Jest to słowo składające się z samych spółgłosek. Ach, teraz muszę tłumaczyć, co to są spółgłoski, tak? Nie, już nie będę niósł tego kagańca oświaty. Po polsku chyba nie ma takiego słowa, które składałoby się z samych spółgłosek. Chociaż nie, o. Jak tak doktor Wilczur zawarczy na słuchaczy, to tam same spółgłoski. Smrt. Takie rzeczy tylko po słoweńsku, ale chyba po słowacku też. No właśnie, jak to odróżnić? Słowenii od Słowacji, słoweński od słowackiego. Kiedyś lansowałem teorię i tezę, że słoweński to taki język słowiański, którego nie da się zrozumieć. No, kto by się domyślił, że nazwa tego zespołu Pridigari oznacza kaznodzieje. Tytuł tego albumu Niski uderci na wysokim niwoju też raczej nikt nie zrozumie. Nawet lingwista stosowany z dyplomem, chyba na promocji kupionym. Ale spośród tytułu widzę tutaj całkiem takie proste frazy. Zombie w katakombi. Alarm. 5 minut srecie. Ja rozumiem, no nie wiem jak tam słuchacze, ale no ja spędziłem z tą strefą tyle czasu, że już wszystko rozumiem. strefa@polskieradio.pl. Można pisać. Wiem, pora trudna. Nie chce się. Chrapie się. No ale to strefa rock'n'rolla wolna od Angola to trudna miłość. Ale zaraz, może byśmy tak do muzyki wrócili, bo to wszak audycja muzyczna. No właśnie, dlaczego? Dlaczego nadaliśmy akurat zespół Pridigari w takiej szacie dźwiękowej? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Teraz wszyscy się dowiedzą, a przynajmniej jakaś porcyjka informacji, jakieś ziarnko gdzieś wrzucimy, że to było ska. Ha, ha, ha. Odkładamy słoweński. No i przypatrujemy się kolejnemu wykonawcy. Uj, bardzo dokładnie. Ponieważ na tej puszce muzycznej napisane jest USA. Zaraz. Co tu się będzie działo? Ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola już nie będzie sobą. Spokojnie. Doktor Wilczur stoi na straży języków i nieobecności Angola. To będzie ten drugi język Stanów Zjednoczonych. Nie, to nie jest zagadka. Nie trzeba przysyłać odpowiedzi. Zespół, no chyba właśnie tak z hiszpańska. Co ja plotę? Nie ma takiego języka jak hiszpański. Tłumaczyłem to wielokrotnie. Jest tylko kastylijski. W każdym razie tak z hiszpańska przeczytam może nazwę tego zespołu z Ameryki. No właśnie, wypełniamy leitmotiv. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Z Ameryki Północnej. Ze Stanów Zjednoczonych Diaz Bessé. We'll be right back. Pięknie po hiszpańsku śpiewali ci Amerykanie, a właściwie po kastylijsku śpiewali, tylko oni nawet pewnie nie są świadomi, że śpiewali po kastylijsku, ale doktor Wilczur będzie stał na stanowisku, że nie ma języka hiszpańskiego, jest tylko kastylijski. Dias pisy! O, mogę sobie poseplenić wreszcie na antenie radia publicznego. Ciekawe, czy tam w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych też seplenią, tak jak w Hiszpanii. Może ktoś był? Bo doktor Wilczur na pewno nie był i nie będzie. Może jak ktoś był w Stanach Zjednoczonych, to słyszał, czy Amerykanie seplenią po kastylijsku, czy nie seplenią. Dias pyty. Będzie oczywiście wypisane, żeby każdy mógł sobie tę amerykańską rybę w sieci złowić. W sprawie językowej, no właśnie, hiszpańsko-kastylijskiej donosi Marianna. I znowu słucham strefy na żywca. Od drugiej do czwartej. Ciekawe, czy dr Wilczur też prowadzi na żywca. Tym razem równocześnie pracując nad pewnym tekstem zawierającym całkiem sporo znaków diakrytycznych języka kastylijskiego. No proszę, Marianna też uważa, że nie ma hiszpańskiego, tylko jest kastylijski. Tekst udał mi się wyśmienicie, a znaki wpisałam ładnie i poprawnie. To tak jak dr Wilczur, który dba o to, żeby wszystkie tytuły były wypisane ze znakami diakrytycznymi, aby każdy słuchacz mógł sobie złapać tę muzyczną rybę w sieci, a znaki diakrytyczne czasem mogą pomóc. Moc strefy jest ze mną, a kaganiec oświaty niesiony przez doktora wskazuje mi drogę. Zaraz sobie odsłucham strefę jeszcze raz. O, to widzę, że nam rośnie kolejny. Czy wypełniamy dzisiejszy leitmotiv? Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki, no szczególnie po tym zestawie ze Stanów Zjednoczonych, chyba tak. I chyba trzeba będzie powrócić do Europy. I wspomniana Słowacja teraz będzie się kłaniać, język słowacki, tak, bo Słowacja i Słowenia prezentowana wcześniej, to dwa różne kraje, a słowacki język i słoweński język to też dwa różne języki. Niedowiarkom też przypomnę, że czeski i słowacki to dwa różne języki i coś, co jest właściwie nie do wyobrażenia sobie, ale istnieją słowniki czesko-słowackie. Oni się po prostu nie mogą dogadać ze sobą. To w takim razie teraz dla porównania słowacki ze Słowacji. Zespół zwie się UKND. Z nieba pada deszcz, żbije cierski wzduch, łoniu cicić wzduchu polno mu. Z nieba pada deszcz, małe kwapki deszcza, pomali sa dotykają twojego prszy płaszcza. zažil som nad nami bielú cestu hviezd, zažil som pod nami svetlá nočných miest, zažil som aj veľkú vodu, čo má 100 rokov, zažil som aj dámu s veľkou čiernou dokou. Zažil som aj vôňu letných lúk, zažil som aj ako po mne lezie pavúk, zažil som aj skvelú pohodu, keď ma ponorili pod vodu. Náhodou zistil som, ako chutí život pod vodou. Náhodou zistil som, ako chutí život pod vodou. Zažil som, aký je vykradnutý byt, zažil som aj, ako sused začal piť, zažil som aj, aké to je chodiť bosý, keď pod nohami cítim kvapky rosy. Zažil som aj hercov za oponou, zažil som aj chvíle so ženou svojou, zažil som aj skvelú pohodu, keď ma ponorili pod vodu. Náhodou zistil som, ako chutí život tichu pod vodou. Náhodou zistil som, ako chutí život tichu pod vodou. Náhodou zistil som, ako chutí život tichu pod vodou. Náhodou zistil som, ako chutí život tichu pod vodou. No i wszystko można zrozumieć, nieprawdaż? Po słowacku pierwszy tytuł Letni daszd, sadnem si do trawy. Czyli nauka z tej audycji płynie taka, że słowacki da się zrozumieć czasami, a słoweńskiego właściwie nigdy nie można zrozumieć. I to jest ta różnica kolosalna między tymi dwoma krajami i tymi dwoma językami. Ze Słowacji zespół UKND, no trochę niebezpiecznie może prezentować zespoły, które ukrywają się pod takimi skrótami. Potem się okaże, że to coś w rodzaju ACAB i będą kłopoty. No to może w takim razie już nie podkreślajmy, że to UKND. Podkreślmy może, że piękne znaki diakrytyczne w tytułach tutaj, ptaszki takie w dół lecące. Jest też tak przecineczek, o, i apostrof nawet jest, no koniecznie, koniecznie ze wszystkimi znakami diakrytycznymi, żeby nie zubożyć tych tytułów. Znajdą się na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, jakoś tak po śniadaniu, jak doktor Wilczur wstanie z łoża boleści, no może po drugim śniadaniu, ostatecznie po trzecim. Patrzę na zegar i widzę, że słuchacze już dawno nie ze strefą. W ogóle nie słyszą, co dr Wilczur ma tutaj do powiedzenia i w ogóle nie chcą przejąć tego kagańca oświaty, ale dr Wilczur sprawi, że będą chcieli za chwilę przejąć ten kaganiec oświaty. Nie spać! Nie spać! A my pomykamy w takim razie zgodnie z leitmotivem brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Ale znowu Europa. Co prawda język będzie jakiś taki wydziwiony, że mógłby być na przykład z Eurazji, ale nie. To będzie język friulski. Czy taki język naprawdę istnieje, doktorze? Bo czasami może być tak, że nas tutaj robisz w balona. Zaklinam się, jako lingwista stosowany, że taki język jak friulski istnieje. To gdzie nim mówią? Proszę bardzo, we Friuli Wenecji Julijskiej. A co to jest Friuli Wenecja Julijska? To jest taki region we Włoszech. Naprawdę, można sobie to wszystko sprawdzić. Jak tylko będziecie mieli okazję, wszystko, co dr Wilczur mówi, sprawdzajcie, weryfikujcie, złapcie redaktora na jakimś błędzie. Ci, którzy ukończyli italianistykę, no obawiam się, że nic nie zrozumieją, mimo że to z Włoch. Ale zaraz, zaraz. Ilu absolwentów, ewentualnie studentów italianistyki może być teraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Ongoa? No chyba niewielu. Czyli możemy grać z Włoch, ale nie po włosku. Za bardzo nie musimy się martwić o italianistów. W języku friulskim, z Friuli Wenecji Julijskiej, zespół Incirli. Thank you.

jeden utwór, ale porządny. Nino Katamadze, tak się nazywa wykonawczyni, z Gruzji pochodząca, więc pięknie, pięknie wypełniła nasz dzisiejszy leitmotiv, brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Zresztą Gruzja na konkursie Eurowizji reprezentowana od lat, więc dla jednych Europa, dla innych Azja. Odkładamy w takim razie gruziński. No niestety nie po gruzińsku tutaj wszystko napisane, tylko po angolsku tytuły. Jak najszybciej trzeba to odłożyć. Jak ja to wypiszę wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. A ponieważ nikt nie pisze na strefa@polskieradio.pl, to doktor Wiczór bardzo się cieszy. Teraz będzie niósł kaganiec oświaty muzycznej i językowej. Jeśli ktoś słuchał strefy jakieś 20-30 minut temu, to usłyszał reprezentantów Stanów Zjednoczonych w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, śpiewających po hiszpańsku. Czyli tak naprawdę po kastylijsku, bo nie ma czegoś takiego jak język hiszpański. Równie dobrze językiem hiszpańskim mógłby być język baskijski, zupełnie nie przypominający kastylijskiego, czyli hiszpańskiego. W związku z czym teraz na przykład może być z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku kastylijsku, tylko w innym hiszpańskim może być na przykład właśnie po baskijsku. Tym bardziej, że ten kraj świetnie nadaje się do niesienia kagańca oświaty, szczególnie jeśli chodzi o pewną szatę dźwiękową. No właśnie, dlaczego akurat to nadajemy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. W kraju Basków wszyscy chcą być ska. I to już nieraz udowadnialiśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Sam kraj Basków, czyli Euskadi, ma ska w sobie. Już sam język baskijski, Euskara, też ma ska w sobie. I ten zespół z Euskadi też ma ska w sobie. Zwie się Sardeska. Hej! Hej! Thank you. każdy a wcale. Che Guevara tak dorote. I każdy a wcale. Uskali skutare na le. I każdy a wcale. Mundo ani buta de la te. I każdy a wcale. Uskali skutare na le. I każdy a wcale. Che Guevara tak dorote. I każdy a wcale. Uskali skutare na le. I każdy a wcale. Yeah. kraju, w którym wszystko jest ska. O, nawet jak ten zestaw muzyczny w wykonaniu zespołu Sardeska w języku euskara. A swoją drogą w Hiszpanii to tylko Baskowie chyba potrafią wymówić ska, ska, ska. Bo tak zwani Hiszpanie, czyli Kastylijczycy, chyba muszą wymawiać eska, eska, eska, bo tam mają zbitkę spółgłoskową. Oj, doktorze Wilczurze, za dużo dzisiaj o spółgłoskach było. Słuchacze chyba będą bezlitośni w listelach. strefa@polskieradio.pl. Doktorze, za dużo było dzisiaj o spółgłoskach, a za mało było muzyki. No to chyba pora się żegnać. Pora opuścić to studio. Mam nadzieję, że następnym razem, ale nie wiadomo, kiedy to będzie. Może za tydzień, może za dwa, może za trzy, że spotkamy się w podobnym składzie, a może nawet nieco rozszerzonym. Dlatego dzisiaj żegnamy się, rozstajemy się po wielkanocnym, w języku wielkanocnym. Co to znaczy? No, żegnamy się językiem, którym mówią na Wyspie Wielkanocnej. Doktorze, ale przecież Wielkanoc była już tak parę tygodni temu. No to co, ale strefy wtedy. Nie wiem. No to z wielkanocnym pożegnaniem. Nie no, żartuję. Przecież my, lingwiści, nie mówimy, że to język wielkanocny. O nie, my, lingwiści, mówimy, że żegnamy się w języku Rapa Nui. Te toquerau, te pui maiera.